aşkım ayrılık eş. Alnımdaki yazı kalleş, vay beni beni, ah beni beni, oh of beni beni. Bir sevdaya düştüm ateş, hasret aşkım ayrılık eş. Alnımdaki yazı kalleş, vay beni beni, vay vay, ah beni beni, of of beni beni. Dertler sarmış her yanımı, kimse duymaz feryadımı. Ağlamalım tam zamanı, vay beni beni. Dertler sarmış her yanımı, kimse duymaz feryadımı. Ağlamalım tam zamanı, vay beni beni. Hasret aşkım ayrılık eş. Alnımdaki yazı kalleş, vay beni beni, ah beni beni, oh of beni beni. Bir sevdaya düştüm ateş, hasret aşkım ayrılık.